Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri ömrünüzü hayırlı eylesin, gününüz hoş olsun, şen olsun, aydın olsun, feyizli, bereketli olsun. Allah-u Teala Hazretleri Cuma'nın mükafatlarından, sevaplarından, ecirlerinden cümlenizi istifade ettirsin, hisseyab eylesin, hissedar eylesin, efendim lütfuna mazhar eylesin, cennetiyle, cemaliyle bir şeref eylesin. Bugün hem Cuma günü, Cuma olması dolayısıyla Müslümanların haftalık bayramı ve haftanın en kutlu, en mutlu günü, en nurlu günü. Aynı zamanda da 29 Mayıs, efendim İstanbul'un fethinin efendim miladi seneye göre seneyi devriyesi. Efendim İstanbul 1453 yılı 29 Mayıs'ta fethedilmiş ve efendim Konstantinopol iken İstanbul olmuştu. Konstantin'in şehri iken İslam'ın şehri haline gelmişti. Çağı değişmişti. Efendim devir, eski devir yıkılmış. Yeni bir devir açılmıştı. Efendim bu cihan tarihinde çok önemli bir nokta. Çok mühim bir olay. Efendim çok anlamlı bir fetih. Efendim bizim bayramımız Allah Teala Hazretleri şehitlerimizin efendim mübarek şehitlerimizin şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Efendim o savaşa iştirak eden o mübareklerle Allahu Teala Hazretleri bizleri cennette buluştursun ve bütün İslami mücadelelerde, savaşlarda efendim malını, canını ortaya koyup çarpışırken efendim şehadet mertebesine ermiş olan bütün şehitlerin efendim ruhları şad olsun. Allah müstesna ikramlar ile onlara ikram eylesin. Efendim sevindirsin. Sevinç içinde olan insanın daha çok sevinmesi için neler gerekirse Allahu Teala Hazretleri onlara ihsan eylesin. Onlar zaten ferihine bima atahumullahu min fadli. Allah'ın kendilerine şehit oldukları için verdiği mükafatlardan memnun ama Allah sevinenin de daha çok sevindirmesini bilir. Efendim lütuflarının, ikramlarının sonu yoktur. Allah bütün şehitlerin makamlarını âlâ eylesin. Efendim mükafatlarını ziyade eylesin. Gazilere efendim şehit olamayıp da boynu bükük gazi olamadık diye savaştan sağ dönenlere de selametler versin. Efendim yaşayan gazilerimize efendim hayırlı uzun ömürler versin. Allahu Teala Hazretleri hepsinden razı olsun ki efendim din için, iman için, Allah rızası için, adalet için, hak için canlarını ortaya koydular da Allah onların ömürleri daha uzunmuş. Efendim vefatlarını mukadder etmemiş de efendim gazi oldular, geriye döndüler savaşlardan. Kimileri de efendim fevzi felaha erdi, şehit oldu. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanların işkence gördüğü zamanlarda, eza cefa çektiği zamanlarda, efendim çöllerde kızgın kumlara, ateşlerin üstüne sırtları yapıştırılıp yatırıldığı zamanlarda, kadınların bile işkence edilip şehit edildiği zamanlarda efendim ashabına sabredin diye efendim tavsiye buyurmuştu. Sabredin. Efendim Allah Teala Hazretleri bu halleri değiştirecek. Bu İslam kıtalara yayılacak. Denizlerden, okyanuslardan, ummanlardan ötelere gidecek diye müjdelemişti. Kısa zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ın kendisine bildirmesiyle efendim ashabına haber verdiği füyüzat ve fütuhat efendim nasip oldu. Bir avuç mazlum ve mağdur ve müstadaf Müslüman sayıları azken efendim tabi olanlar umumiyetle mazlum, mağdur, köle, cariye kimseler iken Allah-u Teala Hazretleri onları aziz eyledi. İslam düşmanlarını, Resulullah düşmanlarını, Kur'an-ı Kerim düşmanlarını, aduvvallah, adaullah olan kimseleri hor ve zelil eyledi. Allah-u Teala Hazretlerinin kanunu budur. Allah-u Teala Hazretleri kendi düşmanlarını hem bu dünyada hor ve zelil eder, Firavun bile olsalar, Nemrut bile olsalar, efendim onları mahvu perişan eder, husran ve hizrana uğratır. Vel akıbetü lil müttakîn, hüsnü hatime, akıbet, hayır Müslümana olur. Müslümanın en yüksek mükafatı şehitliktir. Yani en büyük mükafat, en büyük ödül Müslümanın Allah yolunda canını verip şehit olmasıdır. Ama ondan sonra geride Allah yolunda savaşan herkesin ecri, sevabı derecesine göre ihsan olunur. Vallahu a'lem bimen yucahidu fi sebilihi. Allah Teala Hazretleri kimin ne maksatla cihat ettiğini de biliyor. Kimin hakiki mücahit olduğunu, kimin dünya malı için, dünya alayişi, arayişi için, efendim debdebe saltanat için bu işe kalkıştığını, efendim ne maksatla hareket ettiğini, her şeyi en iyi biliyor. Litekune kelimetullahi hiyel ulya. Allah'ın dini yücelsin, hor olmasın, mazlum mağdur kalmasın Müslümanlar. Allah'ın şanı herkes tarafından kabul edilsin. La ilahe illallah bayrağı her yerde dalgalansın diye çarpışanlar, hakiki mücahitler tabii, Viyana'lara kadar gittiler. Efendim Katerinberg tepesinde çadır kurdular. Viyana Ovası'na tepeden baktılar. Efendim orduları tanzim ettiler. Efendim Karadeniz'i bir Müslüman denizi haline getirdiler. Bütün kıyıları Müslümanlarla meskun bir deniz haline getirdiler. Akdeniz'in şarkına tamamen hakim oldular. Garbından izinsiz kuş uçurtmadılar. Efendim o Barbaros Hayrettinler, o Beşiktaş'ta yatan o mübarek mücahit amiral Emirül Ma, efendim deniz kuvvetlerinin başında olan o sakallı, sarıklı, şalvarlı, cübbeli efendim mübarekler, Allah onların şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Her zaman Barbaros bulvarından aşağı inerken karşıma o türbe gelince heyecanlanıyorum. Barbaros'un hatıraları diye efendim bir gazete yayınları arasında iki cilt bizim Ertuğrul Düzdağ kardeşimiz hatıraları neşretmişti. Ne güzel, ne imanlı insanlarmış Allah rızası için. Ne güzel çarpışmışlar. Ağabeyine diyor ki, ağabey ben gazaya gideceğim deyince Oruç Reis, efendim, abi bugünlerde havalar müsait değil, efendim şartlar uygun değil, gel bu cihadı şimdi yapma, biraz istirahat eyle, efendim sonra yaparsın diyor. Abisi aşkı şevk ile Allah'ın dinine hizmet etmek istediğinden, efendim tek tek ada ada efendim fethettikleri Ege'nin efendim bir adasına cihada gidiyor, efendim çarpışıyorlar, şehit oluyor efendim Leventlerin bir kısmı. Bu da yaralanıyor, bacağını kesiyorlar. Böylece efendim kaleyi fethedemeden dönüyorlar. Barbaros diyor ki hatıratında, hiç unutmuyorum o satırları. Beni tüylerimi diken diken ediyor aziz sevgili dinleyiciler. Barbaros diyor ki ağabey bak ben sana söylemiştim ya, yani mevsim müsait değil, şartlar müsait değil, hazırlanalım biraz, öyle saldıralım, böyle az bir Leventle efendim böyle bir şeye kalkışma, bak hem de öyle olmasaydı bu bacağın da kesilmeyecekti deyince, diyor ki abim benden daha bilgiliydi, daha dini konularda iyi eğitim görmüştü, alimdi, daha fakihti, fıkıh bilgisi daha kuvvetliydi, ben öyle bak gitmeseydim bacağın kesilmeyecekti deyince, diyor benim yanlışımı yakaladı, dedi ki kardeşim sen bilmez misin ki Allahu Teala Hazretleri insanın alnına ezelde ne yazdıysa o olur. Bu bizim kaderimizdir. Ne diye böyle gitmeseydin kesilmeyecekti diyorsun, böyle şey olur mu? Bu kesilecekmiş. Allah yoluna bacak ne demek? Canlar feda olsun diyor. Bunlar nasıl kimseler? Bunların doğduğu yer neresi? Bunların doğduğu yer Midilli Adası. Bunların vatanları Midilli Adası. Efendim Niyazi Mısır Hazretleri'nin kabri nerede? Efendim bir ötedeki adada. Efendim adını şu anda şey yapamadım. Gelibolu'dan biraz ileri gittiğin zaman orada efendim Rodoslar, efendim diğer adalar vesaireler, bunların hepsi çarpışa çarpışa cihat ede ede Allah rızası için canlarını ortaya koyan ve öldüğü zaman sevinen, ölenlere gıpta eden, kaldığı zaman üzülen, efendim yaralandığı zaman da ne yapalım Allah'ın takdiri buymuş diye sabredip ecir kazanan mübarek ecdadımızın yadigarıydı bunlar bize. Allah-u Teala Hazretleri efendim bizlere de o güzel şuuru, o imanı, o ihlası, o irfanı efendim ihsan eylesin. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o günlerden, Arabistan'dan, efendim Hicaz'dan bir gün buyurdu ki Bismillahirrahmanirrahim hadis-i şerifinde, efendim dedi ki letuftahannel Konstantiniyyetü, Konstantin'in şehri denilen, Konstantiniyye denilen, Konstantinopolis denilen şehir mutlaka mutlaka fetholunacak. Muhakkak kesin olarak fetholunacak. Nereden biliyor? Gaybı Allah'tan başkası bilmez diyorlar. Bazı vaizler çıkıyor. Efendim kürsüden efendim kerameti inkar etmek için. Halbuki kerametül evliyai hakkın, evliyanın kerameti haktır. Enbiyanın mucizatı haktır. Ve peygamberler mucize gösterir. Allahu Teala Hazretlerinin lütfuyla, ihsanıyla. Hepsi Allah'ın lütfuyla oluyor. Allah bildirdikten sonra gayiptan bir şeyi bir kul Allah bildirdiği için bilir. Peygamber Efendimiz'in hayatında, sahabi-i kiramın hayatında, büyük abid, zahid, salih kimselerin hayatında çok görülen bir şey. Peygamber Efendimiz buyurdu ki mutlak, muhakkak, kesin olarak Konstantiniyye fetholunacak. Bildirdi bunu. Neden? Allahu Teala Hazretleri ona bildirdi. Ey Resulüm mahzun olma. Hatta biliyorsunuz İnna Bismillahirrahmanirrahim İnna fetahna leke fethan mübina. Biz sana aşikar, gözle görülür, berrak, efendim besbelli bir fütuhat efendim yolu açtık. Sana fetihler vereceğiz ey Resulüm. Dedi Allah-u Teala Hazretleri. Kur'an-ı Kerim'inde efendim vaad eyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu ümmetine okudu. Daha Medine'delerken, Mekke fethedilmemişken. Allah onun arkasından Mekke'nin fethini nasip eyledi. Onun arkasından efendim daha başka kalelerin, şehirlerin fütuhatı, başka ülkelerin fütuhatı nasip oldu. Ta efendim bizim diyarlarımıza, bugünkü Doğu Anadolu'muza kadar Hazreti Ömer zamanında İslam orduları ulaştılar ve oralara yerleştiler. Diyarı Bekir, Beni Bekir kabilesinin efendim yeri Silvan kasabasında, eski adı Meyah Farik'in idi, Selahaddin Eyyubi'nin camisi, efendim Diyarbakır surları içinde sahabe kabirleri, efendim barajın suları altında kalan arazilerde ziyaretgah olan sahabe türbeleri. Bunlar daha o zamanlar oraları La İlah bayrağının altına girdi, fethedildi. Oradaki kardeşlerimiz bazıları kendilerini Kürt sanıyor, bazıları efendim şöyle sanıyor, böyle sanıyor. Onlar o fatihlerin torunları, o mücahitlerin torunları, o Müslümanların torunları çoğu. Bir kısmı fatih geldiler, fethettiler, cihad ettiler, sevap kazandılar. Bir kısım ahali de onların dinlerinin temizliğini, hak olduğunu, doğru olduğunu, hak yol olduğunu, tek yol olduğunu bildiği için onlar da hak yola girdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gününde, zamanında Yahudi alimlerinden, Hristiyan büyüklerinden bazı kimseler Müslüman oldu. Devlet adamlarından bazıları Müslüman oldu. Habeş İmparatoru Necaşi rahmetullahi aleyh Müslüman oldu. Ben iman ettim dedi o Muhammed'e uzaktan, ashabının bildirmesi üzerine. Oraya hicret eden, Habeşistan'a hicret eden efendim Cafer Tayyar Hazretleri vesaire sahabenin münakaşalarda söylediği sözlerde siz haklısınız dedi. Kureyş'in müşriklerini def etti, kovdu, hediyelerini iade etti. Siz haklısınız, ben iman ettim dedi. Bu böyle dedi. Efendim Peygamber Efendimiz'e iman ettiğini bildirdi, hediyeler gönderdi. Habeş İmparatoru. Vefat ettiği zaman da Peygamber Efendimiz Hicaz'dan onun gıyabında kardeşiniz Necaşi vefat etti dedi. Bak gaybı nasıl Allah bildiriyor, başkasının bilmediği şeyi Allah bildirince ta uzaktan, ne kadar uzaklardan onun vefat ettiğini bildirdi. Tabi orada kavmi içinde efendim başka Müslüman yok ki ona cenaze namazı kılsınlar. Peygamber Efendimiz onun gıyabında Habeş İmparatoru Necaşi kardeşimiz için radıyallahu anh rahmetullahi aleyh gıyabında cenaze namazı kılıverdi, dua ediverdi, namaz kılıverdi ashabıyla. Ne mübarek bir imparator, Habeş İmparatoru, oh Necaşi. O imparator ki Peygamber Efendimiz'in cenaze namazı kıldırdığı bir kimse. Peygamber Efendimiz, münafıkların reisi Abdullah İbni Übey İbni Selül, efendim ölecek, hastalanmış, yanına gittiği zaman, tabi ölüm döşeğinde dedi ki, ya Resulallah ben ölürsem benim namazımı kılar mısın? Efendimiz de nezaketinden, zerafetinden, affediciliğinden efendim Allah'ın rahmetini umduğu için peki dedi. Ama Allah-u Teala Hazretleri efendim bir münafık ölürse efendim ve la takum ala kabrihi, onun cenaze namazını, öyle kabri başında namazını kılma diye yasakladı. Yani o söz vermişti, Allah hayır kılmayacaksın, kılma dedi. Ve la takum ala kabrihi dedi. Münafığın namazını kıldırmadı ama Necaşi'nin cenaze namazını kilometrelerce uzaktan kıldırdı. Bak işte gaybı nasıl bildirince biliyor Peygamber Efendimiz. Zaten ayet-i kerimede var. وَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنْ اِرْتَدَى مِنْ رَسُولٍ. Yani illası var. Yani kimseye gaybını bildirmez ancak razı olduğu kimselere Allah bildirirse bildirir. O da bilir o zaman. Efendim وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتٍ. Bir kişi nerede öleceğini, hangi arazide, ülkede, şehirde, toprakta öleceğini bilmez. Bilmez ama Allah rüyasında gösterir de ey kulum senin yarın şurada canını alacağım diye bildirmişse o zaman özel olarak o biliyor. Hususi bir durum. Yani genel olarak herkes bilmez ama Allah'ın bildirdiği, Allah'ın yef'alullahu ma yeşâ, ne isterse onu yapar. Bildirdiğine yasak mı koyacak? Bu efendim aklı kıt vaizler, gaybı Allah'tan başkası bilmez diye kerameti inkar eden yarım bilgili insanlar, Allah bildirince biliyor. Peygamber de biliyor. Allah bildirdiği için evliya da biliyor. Salih bir kul da biliyor. Benim bir arkadaşım var, Münih'te anlatıyor. Akrabasından, tanıdığından hemşerisi birisini yatakta yatıyormuş. Etraftakiler teselli ediyorlarmış. Diyorlarmış ki işte inşallah Allah şifa verir, kalkarsın, üzülme. Allah afiyet versin, geçmiş olsun, yine iyi olursun da işte bilmem aramıza katılırsın filan. Yok demiş, ben demiş öleceğim demiş, ben biliyorum öleceğimi. Şimdi demiş biraz sonra şeyhim gelecek başıma demiş. Efendim onunla demiş oturacağız demiş. Sonra ruhumu teslim edeceğim demiş. Diyor vallahi diyor biraz sonra diyor kapı çalındı. Ve şeyhi geldi diyor bu zatın. Başına oturdu, Yasin okuyarak kelime-i şehadet getire getire efendim mürit ruhunu teslim etti diyor. Bak ölmeden nasıl bildi? Nasıl Allah bildirince bildi? Nihayet salih bir kul. Hatta belki kusurları olan, hayatında çeşitli hatalar işlemiş bir kul. Ama Allah kalbi temiz olduğumu bazen bildiriyor. Evet, letuftahannel konstantiniyetü. Konstantin'in şehri efendim mutlaka ve muhakkak ve kesinlikle fetholunacak. Allah vaat etmiş inna fetahna leke fethen mübina. Mekke fetholduğu gibi, daha başka şehirler fetholduğu gibi, ülkeler fetholduğu gibi, Doğu Anadolu, Kafkasya fetholduğu gibi, efendim Mısır, efendim Kahire fetholduğu gibi, İran efendim fetholduğu gibi, Mavera-ün Nehir fetholduğu, Hindistan toprakları fetholduğu gibi, Allah füyüzat, fütühat nasip etti. Allah yolunda cihat eden kimselere. Onlar gidiyorlardı, ilk önce savaşmak için de gitmiyorlardı. Diyorlardı ki, la ilahe illallah deyin, Muhammedur Resulullah deyin, Allah'ın dinine girin, Allah'ın davetine efendim icabet edin, davetini kabul edin. Vallahu yedu ila darisselam. Allah sizi cennetine çağırıyor. Gelin cennetlik olun dedi derlerdi. Onlar hayır biz dinimizi bırakmayacağız. Biz ateşe tapacağız. Biz puta tapacağız. Biz şuna tapacağız, buna tapacağız diye ısrar ederlerse o zaman hadi bakalım vergi verin. Cizye verin efendim diye vergiye bağlarlardı. Vergi de vermiyoruz efendim, İslam'ı da kabul etmiyoruz deyince o zaman sizin gibi adamlar eksik olsun diye cihad ediyorlardı. Çünkü halk direnmiyor. Direnen menfaati olan bir takım yöneticiler, saray ahalisi, mütegallibe, efendim çeteler yani. O zamanın siyasi çeteleri, onlar kabul etmiyor. Menfaatler elden gidecek diye. Mekke'de de öyle oldu, Medine'de de öyle oldu. Menfaati ayaklar altına alınan bazı kimseler menfaatlerimiz gitti diye karşı çıktılar. O münafıkların reisi de reis seçilecekti. Medine'ye Peygamber Efendimiz hicret etmeseydi iki kabile anlaşmıştı. Evs ve Hazreç kabileleri onu kendilerine hükümdar yapacaklardı. Peygamber Efendimiz gelince hükümdarlık işi suya düşünce Peygamber Efendimiz'e kızdı. Razı olmadı, memnun olmadı. Münafık olarak gitti. Bak Allah onun namazı kılma diyor. Peygamber Efendimiz kılmaya razıydı. Ya ne demek cenaze namazı? Allah'a ekber diyecek. Ya Rabbi sen bunu affı mağfiret eyle diye dua edecek. Ettirtmiyor Allah Resulüne. O münafığa dua ettirtmiyor. Nasip etmiyor. Allah-u Teala Hazretleri vaat ettiği için, ey Resulüm mahzun olma, bu müşrikler şöyle yapıyor, böyle yapıyor, bu din düşmanları böyle eza cefa ediyor Müslümanlara, hatta şehit ediyorlar, ama sen üzülme, biz sana fütuhat nasip ettik, önüne ey Resulüm ülkeler açılacak, dünya sizin olacak, kıtalar sizin olacak diye vaat ettiğinden, o vaadin bir parçası olarak da bildirdiği için, o zamanın iki büyük devleti vardı. En önemli iki büyük devlet, iki blok, hani Doğu bloku, Batı bloku gibi şimdi ülkemize veya şimdi yani dünyamızda. Şimdi artık Doğu Batı bloku da birleşti de bu sefer Kuzey bloku, Güney bloku. Yani efendim Müslüman olanlarla Müslüman olmayanların savaşı başladı. Müslüman ülkelerdeki idarecileri de yetkilileri de kandırıp içten efendim kaleyi fethetmeye çalışıyorlar. İslam'ı içeriden de söndürmeye çalışıyorlar. Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta, efendim başka ülkelerde bir sürü münafık var. Müslüman gibi görünüyor, o ülkeden gibi görünüyor ama dıştaki hainlerin ajanları olarak çalışıyor. Müslümanların aleyhine çalışıyor, İslam'ın gerilemesine çalışıyor, eğitimine engelliyor, öğretimine engel vuruyor, efendim mekteplerini engelliyor, teşkilatlanmasını engelliyor, ibadetini engelliyor, camisini engelliyor, efendim her şeyini engelliyor. Zikrini, fikrini, her şeyini engelliyor. Efendim, Peygamber Efendimiz dedi ki, İstanbul mutlaka, kesinlikle fetholacak. Kaç asır önceden? İstanbul'un fethi Hicri ne zamandır? 857 Hicri tarihindedir. Yani hicretten 857 yıl geçtikten sonra İstanbul fetholdu. O zamana kadar çok kimseler Peygamber Efendimiz fetholunacaktır bu şehir dediği için ve bir de fetheden orduyu ve askerleri methetti Peygamber Efendimiz. فَلَنِعْمَلْ اَم۪يرُ اَم۪يرُهَا O ordu, o fethi yapan ordunun komutanı, emiri ne mübarek bir komutandır, ne iyi bir komutandır. وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ Bu ordu da, o fütuhatı yapan, o İstanbul'u fetheden ordu da ne iyi ordudur, ne mübarek, ne Müslüman, ne ihlaslı ordudur diye methetti. Peygamber Efendimiz'in methi bize nasip olsun diye efendim yürüdüler İstanbul'u fethetmeye. Daha Anadolu fethedilmemişken İstanbul'u fethetmeye geldi Araplar. Muaviye zamanında efendim Emevi orduları geldiler İstanbul'u kaç defa fethetmeye ama fethedemediler. Çünkü muhkem surları vardı. Surların önünde derin hendekleri vardı, havuzları vardı. Kendilerinin çağlarına göre efendim ileri sayılan müdafaa silahları vardı. Rum ateşi dedikleri efendim bir ateş vardı, attıkları yere yapışırdı, sönmezdi. Katranlı bir ateşti. Suya soksan sönmez, cayır cayır gittiği yeri yakar. Efendim onun için yenemiyorlardı şeyi. Efendim savunmacıları Bizans askerlerini, efendim ordusunu geri dönüyorlardı. Koca şeyler. Hatta biliyorsunuz İstanbul'daki efendim türbesi bulunan İstanbulluların medar ihtarı, başlarının tacı, efendim Peygamber Efendimizin mihmandarı, efendim Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, o da sağken daha bak sahabe İstanbul'u fethetmeye gelen ordunun içinde ihtiyar haliyle yer aldı. Çünkü bir gün evinde Kur'an-ı Kerim okuyordu. Kur'an-ı Kerim'i okurken efendim baktı ki ey Müslümanlar cihat edin diyor Allah ayette. Düşündü, ben Müslümanım, benim de cihat etmem lazım. Efendim dedi ki benim kılıcımı, kalkanımı, silahımı hazırlayın, zırhımı, ben cihada gideceğim. Dede dediler sen yaşlandın, artık vazifelerini çoktan çok defa yaptın. Efendim Allah senden hoşnuttur, razıdır. Sen gitme, biz gideriz senin yerine, yaşlısın, senin orduda, askerde ne işin var filan dediler. O dedi ki ayet-i kerimede ihtiyarlar müstesna diyor mu? Gitmeyecek diyor musun? Cihadı demiyor. Onun için getirin benim silahımı dedi. Orduya katıldı. İstanbul'a kadar geldi ama ihtiyarlığından hastalandı. Yorgunluğundan, yaşlılığından. Efendim Eyüp'te, Eyüp semtinde orada ordunun ordugahının içinde arkadaşları savaşırken o da orada şehit oldu. Efendim vefat etti. Savaş halindeki ordunun içinde hasta. Efendim seferde olduğu için, savaş için sefere gitmiş olduğundan savaşta şehit olmuş oldu. Efendim o sevapları kazandı. Başımızın tacı. Efendim oraya gömdüler. Ama benim bir misafirim gelmişti Libya'dan, Mustafa Etreiki diye bir İlahiyat Fakültesi dekanı gelmişti. Biz onu gezdirdik. Bilmiyor sandık. Bu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin camisine götürdük, türbesine. Bu dedik Peygamber Efendimizin sahabisi, bilmez olur muyum dedi. Bilirim dedi. Bu zat yaşıyorken de mücahitti, vefatından sonra da mücahitti dedi. Biz şaşırdık. Allah Allah. Bir insan yaşarken cihat eder ama vefatından sonra mücahitliği nedir bilemedik. O açıkladı. Bu dedi Ebu Eyyub el-Ensari, demek ki Arap kaynaklarını daha iyi okumuş, daha geniş bilgiler var demek ki oralarda. Bu Ebu Eyyub el-Ensari Halid ibn-i Zeyd Hazretleri hastalanınca, öleceğini anlayınca vasiyet etmiş silah arkadaşlarına. Demiş ki benim öldükten sonra, vazifemi gördükten sonra, namazımı kıldıktan sonra tabutumu alın, düşmana hücum edin, surlara doğru çarpışa çarpışa gidin, ben de aranızda olayım. Çarpışa çarpışa gidin, yani tabutum aranızda olsun demek istiyor. Efendim, ta düşmanın surlarına çok yakın bir yere, yanaşabildiğiniz yere kadar yanaşın, orada gömün beni. Yani gidebileceğiniz en ileri noktaya gömün demiş, vasiyet etmiş, vefat etmiş. Allah şefaatine erdirsin. Türbesine gittiği zaman insanı bir ruhaniyet sarıyor, insan tüyleri diken diken oluyor, ne yapacağını şaşırıyor. Öyle güzel bir ruhani makam, öyle bir tesir var. Efendim, vefat etmiş, surlara doğru bir hücuma geçmişler, gidebildikleri yere kadar gitmişler. Efendim, siperlerin, karşı tarafın siperlerinin müsaade ettiği kadar gidemedikleri yerde durmuşlar, orayı kazmışlar, gömüyorlar. Surlardan birisi bağırmış tercüman vasıtasıyla, demiş ki ne yapıyorsunuz orada? Bizim Peygamber Efendimiz'i evinde misafir etmiş olan bir aramızda mübarek kişi vardı, vefat etti, onu buraya gömüyoruz. Adam demiş ki oradan bağıran, ya sizin aklınız yok mu? Ne olmuş? Siz gittikten sonra bu mahsaradan biz o mezarı açarız, o cesedi oradan çıkartırız, ne hakaretler yaparız, parça parça ederiz, şöyle ederiz, böyle ederiz deyince, o zaman komutan demiş ki onlara söyleyin, halifenin de şeyi, adamı yani, sıradan bir insan değil komutan, kardeşi, bak demiş, bu kabri biz burada bırakacağız. Efendim, geri döneceğiz. Bu kabrin taşına, bir taşına dokunulsun, bizim fethettiğimiz ülkelerde bir tek kilise bırakmayız. Bir tek kilise bırakmayız. Bütün kiliselerin yıkılmasını ve hepsinin mukabeleten, sizin bu yaptığınız tecavüze karşılık efendim yerle bir edilmesini istemezseniz bunu korursunuz demiş. Gitmişler, hakikaten o zamandan beri dokunamazlarmış şeye. Yani dokunmamışlar kabre ve hatta kendilerini ziyarete gelirlermiş bazı manevi halleri gördükleri için. Sonradan efendim toprak altında kalmış, unutulmuş. Efendim Akşemseddin Hazretleri efendim bulmuş. Fatih Sultan Mehmet diyor ki hocam, rivayete göre, kitapların yazdığına göre, hocam bu Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri buraya orduyla gelmiş, burada bir yere gömmüşler. Acaba keşfi keramet ile bilebilir misiniz? Nerededir kabri? O mübarek de dua etmiş, yalvarmış, yakarmış Allah-u Teala Hazretlerinin sevgili kulu, Allah şefaatine erdirsin. Akşemseddin Hazretleri şeyden Şehabettin Sühreverdi Efendimizin ahfadından, neslinden mübarek bir insan. Mübarek oğlu, mübarek oğlu, mübarek. Efendim insanlar bunlar, sülaleden geliyor asaletleri, diyanetleri, böyle babadan oğula güzel terbiye intikal ediyor. Dualar etmiş, gözyaşları içinde secde-i Rahman'a kapanmış, yalvarmış, ordunun muzafferiyeti için dualar eylemiş. Ondan sonra Allah-u Teala Hazretleri ona yerini bildirmiş. Zaten Evliyaullah'ın diyorlar yani ilk mertebelerinde olanların ilk mazhariyetleri kabirlerin içindekilerin halini görmektir. Hani Peygamber Efendimiz sahabesiyle bir yerden geçiyordu. Burada iki kabir var dedi. İkisi azap görüyor dedi. Başkaları görmüyor ama Peygamber Efendimiz görüyor. Demek ki Allah gösterdi mi? Görülüyor. Geldi sultanın yanına. Göster bakalım hocam. Nerede tahminen bu mübareğin kabri? İşaret etti. Toprağın üzerinde bir yer. Bir taş koydular. İşte burası Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin şeyidir. Kabrinin olduğu yerin üstüdür diye. Sonra Fatih Sultan Mehmet meşgul etti hocayı, efendim konuşurken şey yaparken taşı işaret etti, başka yere aldırttılar filan. Hocam taş yerinden oynamış, bir daha gösterir misin, şurası mıydı diye başka yeri. Hayır dedi, taşı aldı oradan, tekrar eski yerine götürdü, tekrar götürdü. Orayı kazdılar ve yazılı kadir taşıyla Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin kabrini buldular diye kitaplar Ebu Eyyub Hazretlerinin şeyini böyle menakıbını, Akşemseddin Hazretlerinin menakıbını yazıyor. Bu şey fütühat kime nasip oldu? Efendim Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerine nasip oldu. Tabii söylenecek çok sözler var. Ciltler dolusu sözler söylenir bu konuda. Efendim Hacı Bayram-ı Veli'yi 2. Murat Edirne'ye çağırmış. Gitmiş. Uzun bir hikayesi var. Onu da bir başka zaman belki anlatmak lazım. Sonra demiş ki hocam, 2. Murat Fatih'in babası yani, efendim hocam bu İstanbul'u fethetmek acaba dua edin bize nasip olsun, fethedebilir miyiz, ne dersiniz diye Hacı Bayram-ı Veli Efendimiz'e soruyor. 2. Murat demiş ki Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, sultanım bu sana ve bana bu fütuhatı görmek nasip olmayacak demiş. 2. Murat için ve kendisi için, Hacı Bayram-ı Veli için. Bu işte şu ak köseyle bu küçük çocuğa nasip olacak diye işaret etmiş Akşemseddin, kendisinin müridi. Efendim Fatih Sultan Mehmet de küçük 2. Murat'ın çocuğu, bunlara nasip olacak diye söylemiş diye kitaplarımız yazar, tarih kitaplarımız. Keşke gençlerimiz tarih kitaplarını okusalar, efendim bunları bilseler. Bu arada aklıma hemen yeni şeyler geliveriyor. Muhterem kardeşlerim, sevinirsiniz diye söylüyorum. Burada bir Avustralyalı kimseyle tanıştık. Ahmet ismini almış. Eski Avustralya ismini bilmiyorum. Kökenini sordum. İrlandalıymış. Efendim buraya gelen, Avustralya'ya ilk gelen gemilerle gelmiş ecdadı. İki asırlık tarihimiz var bizim burada dedi. Soylu bir kimse. Temiz bir insan ama. Efendim arkadaşlar dediler ki bu nasıl Müslüman olmuş? Rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş ve öyle Müslüman olmuş. Bakın Avustralyalı ama rüyada Peygamber Efendimiz'i görüyor ve Müslüman oluyor. Karısı kızmış, bağırmış, çağırmış. Sen nasıl Müslüman olursun filan diye. 3 çocuğu olduğu halde bırakmış gitmiş adamı. Ama adam Müslüman. Terbiyeli, edepli. Hocam diyorlar, yani bu Müslüman olmadan önce de pis işlere bulaşmamış, temiz bir kimseymiş diyorlar. Efendim bu Ahmet isimli kardeşimizle oturduk. İşte camiye çağırmışlar arkadaşlar. Sabahleyin efendim bizim konuşmamızı dinlemeye gelmiş. Sonra eve geldi. Efendim kahvaltı masasında oturduk, konuşuyoruz. Efendim arkadaşımızın evinde. Bize dedi ki bu işler nasıl kurtulacak? Filan diye konuşurken böyle İrlanda'yı sorduk kendisine, kendi ülkesine filan diye. Söz sözü açtı. Efendim dedi ki Osmanlı terbiyesiyle düzelecek bu işler. Şaşırdık biz. Yani biz söylemiyoruz, o söylüyor. Biz bir şey de açmadık, o konuda bir şey de söylemedik. Dedi ki Osmanlı bir büyük olgun ağaçtı. Efendim yaşlanmış bir ağaçtı. Ama dedi meyveleri vardı dedi, olgun meyveleri. O meyveler her yere efendim dağılacak. Her yerde Osmanlı ağacı bitecek dedi. Efendim o Osmanlı terbiyesi bizi kurtaracak dedi. Biz dedik ki yani bu neyi kastediyorsunuz? İngilizce konuşuyoruz. Bu Osmanlı terbiyesi sizin nazarınızda, aklınızda, tasavvurunuzda, yani Osmanlı deyince nasıl bir insan tasavvur ediyorsunuz? Dedi ki Osmanlı zalim değildi. Herkese iyi niyetle bakıyordu. Allah'ın dinine halis muhlis hizmet ediyordu. İstila ettiği yerlerde bile kimsenin hakkını yememişti. Efendim harama efendim el uzatmamıştı. Zulüm yapmamıştı. Efendim yemeğe mütevazıydı, kıyafeti mütevazıydı, tavrı mütevazıydı. İşte Osmanlılık budur. Yani insanın mesela bizim kahvaltı masasındaki çok yemeklere baktı. Endonezya'daki kardeşlerimiz aç dedi. Bu kadar yemeğe lüzum yok dedi. Arkadaşlar ben de dedim ki bizim örfümüzde misafire ikram sevap olduğundan bunlar bu kadar yemeği çeşidi koymuşlar kahvaltıya. Yoksa kendileri bu kadar herhalde şey değildir dedim. Ama yani böyle sade yemeği ve başka Müslümanlarla ilgilenmeyi düşünüyor. Dedi ki bir de vefat ederken arkasında bir şey bırakmazlardı. Hepsini hayra hasenata harcarlardı dedi. İki güzel vasfa takılmış, onları söylemiş oldu yani. Birisi efendim merhamet, başka Müslümanları düşünmek, onlara yardımcı olmak. İkincisi dünya malı biriktirmeyip hayır hasenat yapmak, efendim mütevazı olmak. Osmanlı deyince bunu anlıyor. Yani İslam terbiyesini en güzel hayatına sindirmiş, ahlakına intikal ettirmiş, örfüne, adetine geçirmiş ve Müslümanca yaşamış toplum olarak Osmanlıları gördüğü için, Osmanlılar yok ama şimdi dedi, onların tohumları inşallah her yerde yeniden gelişecek dedi. Biz hayran kaldık, şaşırdık. Böyle dalgalık bir insan da değil, yani iltifat edecek bir insan da değil. Dertli bir insan, mahzun bir insan, kalbi kırık bir insan. Zaten karısı kendisinden ayrılmış filan. Efendim, çocuklarına bakma durumunda. Ciddi bir insan. Yani bizim dedelerimizin faziletini bunlar anlıyorlar, biliyorlar. Bizimkiler bilmiyor, okumuyor. Bunlar biliyor. Bunların mücahit muhariflerinden, mücahit demeyelim de, Çanakkale'ye gelip savaş etmiş efendim savaşçılarından birisini konuşturmuşlar. Televizyonda geçende de söyledim. Eski konuşmalarımın birinde. Ama hoşuma gidiyor. Duymayanlar gene duysun diye istiyorum. Demişler ki işte nasıl, anlat bakalım Çanakkale Gelibolu Savaşları nasıl oldu? Çünkü bu Avustralya Gelibolu Savaşı'nı kendi tarihinin önemli bir olayı olarak görüyor. Müzeler filan yapmış bu işler için. Gelibolu'da Gelibolu Anzaklar filan diye Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan topladığı insanları götürmüşler orada. Bizim dedelerimizle çarpıştırmışlar. 250 bin veya 500 bine kadar çıkıyor rakamlar. Şehit vermişiz. Yani Osmanlı'nın kanını iliğini kurutmuş nice kimseleri şehit etmişler bunlar. Efendim o televizyona çıkartmışlar bu savaşçılardan bir tanesini. Anlat bakalım bu Gelibolu savaşlarını. Nasıl oldu? İntibaları nedir? Demiş ki dünyanın en asil, en temiz, en ahlaklı, en dürüst efendim, milletiyle çarpıştırdılar bizi. Çok haksız bir iş yaptık biz. Yani hakkımız yoktu oraya gitmeye ve o işi yapmaya. Efendim çok asil insanlardı, esirlerine çok insani muamele yapıyorlardı, çok temiz insanlardı, dindar insanlardı diye dedelerimizin metini yapmışlar. İşte aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah kendi dinine yardım edenleri, yani intensurullaha yansurkum ve yusebbit aktamikum, siz Allah'ın dinine yardımcı olursanız Allah da size yardım eder, ayaklarınızı sağlam bastırır, her türlü yardımı size yapar ve sizi galip üstün eyler diye ayette var. Dedelerimiz buna göre yaşamışlar. İslam için çalışmışlar. Mallarını, canlarını ortaya koymuşlar. Allah mallarını, canlarını efendim ortaya koymalarından, ihlaslarından onları sevdiği için onlara ülkeler vermiş. Vay, siz böyle kulluğunuzla böyle cömert davranıyorsunuz. Mal cömertliği, can cömertliği yapıyorsunuz. Benim yoluma canınızı ortaya koyuyorsunuz. Sevdim sizi. Hadi bakalım şu ülkeler sizin olsun diye kıtaları vermiş, ülkeleri vermiş bize. Bizim Osmanlı Devleti Aliyesi'nin topraklarında kaç tane devlet var? Şimdi hepsi birbiriyle çarpışıyor ve hepsinin yaşlılarıyla gidin konuşun. Ah Osmanlı Devleti'nin devrinin zamanının güzelliği diyorlar. Biz bunları alıp geliştirebilirdik. Bu muhabbetin üstünde ilerleyebilirdik. Biz Libya'ya gittiğimiz zaman Suriye'li, Lübnanlı alimlerle karşılaştık. Dediler ki sizin ecdadınız mübarek insanlardı. İran'a gittik, Tahran'da devlet gönderdi bizi, toplantılara katıldık, orada bir Pakistanlıyla karşılaştık. Sizin dedeleriniz çok mübarek insanlardı. Benim dedem onlar için kaside yazmıştı Pakistan'da, ağlıyordu efendim Osmanlı derken diye, böyle bize şey yaptı efendim, hatıralarını anlattı dedesinden. Libya'da müzeleri gezerken 43 milletten misafirlerle, o misafirler bize dönüp bu eserler sizin eserleriniz diyorlardı. Biz dedelerimizin mirasının kıymetini bilsek, onları korumayı bilsek, o yolda şey yapsak, cihanda çok muazzam itibarımız var. Avrupa bize efendim şey yapıyor diye, muhalefet ediyor diye, kendimizi onlara beğendireceğiz diye akla karayı seçiyor yöneticiler, her türlü fedakarlığı yapıyor. Dön aslına, dön kendi şahsiyetine, kendi şahsiyetini takın, bak nasıl o zaman onlar da hizaya gelir. Yani Allah-u Teala Hazretleri, İmanın izzetini verdi mi bir insana cümle cihan önünde diz çöker. Allah-u Teala Hazretleri bizi İslam'ın kıymetini bilenlerden eylesin. İmanın ne kadar kıymetli bir cevher olduğunu idrak edenlerden ve o imanı elden kaçırmamak için çalışanlardan, kendi dinine halisane hizmet edenlerden eylesin. Herkes bir kafaya, bir ideolojiye hizmet ediyor aziz ve muhterem kardeşlerim. En güzel hizmet nereye yapılan hizmettir? Alemlerin Rabbi, Rabbul Alemin, Allahu Azimüşşan'a yapılan hizmet en güzel hizmettir. Ona hizmet etmek varken insan kula kul olur mu? Basit, batıl, yanlış ideolojilere kapılır mı? Yok komünizmmiş, yok kapitalizmmiş, yok eksistansiyelizmmiş, yok falanca felsefi görüşmüş, falanca siyasi kanaatmiş, filanca iktisadi doktrinmiş. Bunların lafı mı olur? Sen kendi öz benliğine dön, kendi kıymetini bil. Allah Teala Hazretleri seni aziz kılmışken, küntüm hayra ümmetin demişken, ümmetlerin en hayırlısı eylemişken, sen izzeti itibarı nerede arıyorsun? İzzet ve itibar İslam'da, Müslüman olmakta. O öyle olduğu zaman Allah fütuhat veriyor. Öyle olmadığı zaman hezimet geliyor, zillet geliyor, esaret geliyor. İslam ülkelerinin çoğu İslam'dan ayrıldığı için efendim hezimete uğradılar. Yani tekrar sözümü uzatmak istemiyordum ama bir şeyi de vurgulamadan fetih konuşması yapılmaz ki. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti ama nasıl fethetti? Bunu incelemek lazım. Fatih Sultan Mehmet fütuhatın bütün maddi ve teknik ve ilmi şartlarını, her şeyini hazırladı, tabanını hazırladı. Boğazın iki tarafında iki tane boğazdan gelecek yardımları kesen hisar yaptırdı. Oradan izinsiz geçmek isteyen gemiye bir bomba attı, batırdı. Bir top patlattı. Gemi baktı ki buradan izinsiz geçilmiyor. O zaman Avrupa'dan, Tuna'dan yardım gelemez. Çanakkale'ye, Kilitli Bahir'in arkasına, benim ülkeme, benim şehrime Fatih Sultan Mehmet kısa zamanda bir kale yaptırdı. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı kalenin kitabesini efendim bilmem harp devrimi yaptık bilmem ne filan diye çıkmış bir efendim yüzbaşımı bilmem ne emretmiş, kazıtmışlar. Tarihe senin kitabesini kazımak cinayettir. Öyle saçma şey mi olur? Fatih'in yaptırdığı kaleydi o. Gezdim ben. İnsan tüyleri diken diken oluyor. Çanakkale'den düşman geçemez. Edirne Müslümanların elinde orada tertibat alınmış. Boğazlardan düşman geçemez. 3 ayda Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Oraya asker yığdı. Şahi topları döktürdü. Efendim ustalar getirdi. Kanılarla şeylerle o ağır topları şimdi Ayasofya efendim Topkapı Sarayı önünde bazıları teşhir edilen toplarla tahkimat yaptı. Havan topunu kendisi icat etti. Aşırtma topu. Yani böyle yapsak olur diyerek efendim barutla, silahla efendim donanmayı getirdi, yığdı. Efendim donanmayı Dolmabahçe Sarayı'nın şeyinden yanındaki dereden Kasımpaşa tarafına efendim dere tarafına çektirtip indirtip Halic'in zincirle kapatılmış kısmına Türk donanmasını indirdi ve fütuhatı 50 küsür gün inatla devam ettirerek öyle sağladı. Çok kere komutanlar korktular. Fatih'in komutanları çekindiler. Bırakalım padişahım bütün Avrupa üstümüze gelecek. Haçlı orduları hücum edecek. Bu iş olmuyor işte bak bu kadar gün geçti dedikçe Akşemseddin Hazretleri ısrar ediyordu. Padişahı o zorluyordu. Hayır padişahım kaldırma muhasarayı. Devam padişahım. Allah'ın vaadi var. Bu zafer olacak diyordu. Hatta Fatih Sultan Mehmet hocam olacak diyorsun ama olmuyor diye. Yani böyle tereddütlü şüpheli bakış zamanlarında bile tereddüt etme padişahım olacak diye efendim bildiriyordu. Çünkü geceleri çadırına gidip gözyaşları içinde, secde içinde Allah'a dua ediyordu. Allah-u Teala Hazretleri kendisine bildirmişti. İki aya yakın bir zaman muhasara, mücadele ama bütün teknik şartlarını hazırlamış, fütuhat öyle oldu. Ahali zaten taraftardı Müslümanların gelmesine. Çünkü ötekiler daha zalimdi. Demek ki zulüm sevilmiyor. Demek ki yöneticilerin zalim olmaması lazım. Onlar zaten Türkleri istiyorlardı. Hristiyanları istemiyorlardı. Kardinal külahı görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederiz diyorlardı. Hapiste papazları vardı. Fatih çıkarttı papazları hapisten. Doğruyu söylüyor diye hapse atmışlardı papazları. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin dinine hizmet etmek ciddi bir iştir. Oyuncak değildir. Palavra değildir. Her türlü tedbiri alması lazım. Müslümanın atom bombası olması lazım. Müslümanın cihanı titretecek satveti, kuvveti, silahı olması lazım. Ondan sonra da yapılması doğru olmayan bir şeye uzaktan o yapılmasın diye müdahale ettiği zaman karşı taraftaki düşmanın dizlerinin, bağının çözülmesi lazım. Eskiden bizim Devlet-i Aliye'mizin yöneticileri Avrupa'ya emir gönderirlerdi. Şu yapılmasın, şu şöyle olmasın diye. Şu çıkartılsın hapisten, serbest bırakın onu diye. Tir tir titreyip dediğini yaparlardı. O kadar 1,5 milyar Müslüman var. Onların lideri kim olacak? Türkiye olabilir. Türkiye onu bırakıyor. Efendim, İslam'a düşman, efendim, tarihe düşman, Osmanlı'ya düşman bir takım insanlar efendim Avrupalıların pabucunun altını yarayacak. Ne var? Yani ne oluyor? Müslüman'ın izzeti var, itibarı var. Teknik bakımdan Japonya'da Avrupa'dan geriydi. Ama şahsiyetinden fedakarlık yapmadan efendim Batı'yı dize getirecek, efendim pes ettirecek gelişmeler gösteriyor. Çin şimdi gelişiyor. Hindistan'da Çin'de atom bombası var. Japonya atom bombası yapabilecek durumda. Yani Batı'dan başka, Avrupa'dan başka ülke mi yok dünya üzerinde? Allah'ın nice dostları var, nice candan dostluk yapacak milletleri var. Biz onlara sırtımızı dönmüşüz, sefeden bakıyoruz. Efendim, ilgilenmiyoruz. Uzak Doğu'dan haberimiz yok. Afrika'dan haberimiz yok. Yani yöneticilerin bir ilgisi yok, bir şeyi yok. Komşularla iyi geçinmek yok. Efendim, ama efendim, her seferinde onlar da bir tekme vurmaya çalışıyorlar, bir haksızlık yapmaya çalışıyorlar, ticaretimizi baltalamaya çalışıyorlar, siyasette vaat ettikleri şeyleri yapmıyorlar, efendim anlaşmalarla gerekli olan şeyleri biz ahitlerimizi yerine getiriyoruz, onlar getirmiyorlar. Yöneticilere tavsiye ediyorum, Avrupalıların Türkiye'yi yok etmek için ta Osmanlı zamanından beri düşündükleri planlar var. Türkiye'yi yok etmek için yaptıkları 100 plan diye tercüme edilmiş bunun özeti. Bu kitabı okusunlar. Bu Avrupalılar durmazlar. Bu Rodos Şövalyeleri, Malta Şövalyeleri, Sencan Şövalyeleri, Fransisken bilmem ne şeyler. Bunların hepsi dini teşkilatlar. Bunlar kilisenin emrinde bu işleri yapmak için asırlardır uğraşıyorlar ve bunu değiştirecek bir durum olmadı. Almanya'nın başındaki adam papaz asıllı. Onlar Hristiyan oldukları için siz bize gelmeyin diyorlar. Ama biz de siyaseten uygun görmüşüz, aralarına girelim vesaire filan. İşte yapmıyorlar. Tedbirini alacaksın. Allah-u Teala Hazretleri basiret ihsan etsin. İnsanın şahsiyeti olunca, imanı olunca, basireti olunca, takvası olunca Allah yardım eder. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Kur'an'a sarılmak lazım, İslam'a sarılmak lazım, Allah'ın yolunda yürümek lazım. Çünkü bir gün herkes onun huzuruna çıkacak. Bu dünyada yaptıklarının hesabını verecek ve yanlış yolda yürüyenler çok korkunç bir pişmanlığa uğrayacaklar ama faydası olmayan bir pişmanlık. Allah hatalı hareket edenleri doğru zamanda, fayda verecek zamanda hatasından dönüp efendim doğru yola gelmeye efendim uyanıklık versin. Efendim gözlerindeki perdeleri kaldırsın, kalplerindeki pası izale etsin, şeytanın ve efendim nefsin ve kafirlerin hilelerine kanmamayı nasip eylesin. Müslümanlara da sabır versin, gayret versin, kuvvet versin, nimetlerine şükür ve efendim kendisini zikir hususunda yardımcı olsun. Halis Müslümanlar olarak yaşayıp huzuruna vazifesini yapmış, yüzü anla açık Müslümanlar olarak varmayı nasip eylesin cümlemize. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cumanız ve fütühatınız ve fethi mübini İstanbul mübarek olsun. Allah nice fütühatlara, füyüzatlara cümlenizi eriştirsin, evlatlarınızın her birini fatih eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.